قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة بالسماوات ولا في الارض. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے رد ذکر کے پا مشرکان من پا دریو طریقو سر دری طریقی درد پا دی آیت کے بین شو دی پا مشرکان من قل ارتو آئے فی غمبرہ ادعو اللذین آرہ او بلی تاسو آکسان زعمتم چی تاسو گمان کوئی پا غیبان چی دا معبودان دی من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ نا تاسو چی چا پا بارکی دا گمان کوئی چی دا معبودان دی سواد اللہ تعالیٰ نا زعمتم انہو انہم شرکاو من دون اللہ اصل عبارت دسرے چو گمان کوئی تاسو پاغی بن چی دا معبودان دی سواد اللہ تعالیٰ نا نوس دری طریقو من پی اللہ تعالیٰ رد کئی لا یملکون مثقال ذرۃ دی اختیار ندری پا مقدار فقدر دا یوی ذری بنی پی سماواتی پا اسمانونو کی اختیار دا سن لری دا یوی ذری پا مقدار بنی نو اق مانا را تبیہ تفسیر مداری کل کری دا من خیر او شر دا یوی ذری پا مقدار بنی دا دیو سرا اختیار دا خیر او دا شر نشت دے دوی مانا تفسیر مداری کوئی او نفع و ضرر دیو سرا دا یوی ذری پا مقدار بنی اختیار دا نفع او دا ضرر نشت دے دا خیر او دا شر یا دا نفع او دا ضرر پی سماواتی پا اسمانون کی ولا فی الارض دیو پا نفع مکہ کی او دا ذری ذکر میں تمخ کیو کدری تفسیرون میں رتویل و ما لهم دا دوی مرد پی اللہ تعالی ذکر کی او نشت را دیو دا پارا پی ہما پا دیز مکہ و پا اسمان کی میں شیل کن سبارخا دا دوی مرد پی اللہ تعالی دیر جات عاجبہ کی تاس شیل اللہ تعالی نا علاوہ دا بلچا بندگی کوئی نو پز مکہ و پا اسمان کی او لویش زیرا و خواہی چی دا پکی دا اللہ ندے و داستاس معبودانو پیدا کرے دیں ز پز مکہ و پا اسمان کی دسی او لگ زیرا و خواہی چی دا اللہ ندے پیدا کرے و داستاس معبودانو پیدا کرے دیں نشتے نشے خود لے درہم طریقہ وما لہو او نشترے اللہ تعالی درہ منہم درہ مخلوق نا من ظہیر ان سوک مددگار اللہ چی دا از مکہ و اسمانو نا پیدا کرے دیں نکہ سوک دا خیال وکی چی اللہ تعالی با ملگری تا یا اللہ تعالی مددگار تا محتاج دیں اللہ تعالی و زر مخلوق نا مددگار تم نئے محتاجا تم ایس حاجت نشترے نو بدری و طریق و بانی اللہ تعالی رضو کپو مشرکان بن ولا تنفع الشعفاعت عنده الا لمن ازن له حتی اذا فزع عن قلوبهم دا آیات لگ دا مشکلاتو ندے خو ترجمہ چا سیز دکی بس خبر بخلاص شی دا یو تفسیر حوالا برتوی ما مختصر غندکی دی آیات کی جواب دری و سوال دا شبہی مشرکانو دا شبہ کولی چی اللہ تعالی ملائک اللہ دیر قدرتونه ورکړی دي نو کې دې شي هغه با شفاعت قهری کیا الله تعالی نو په قیامت کې خلک آزادای نو دې آیات کې الله تعالی د ملائکو عجز بیانې چې عاجز چې ملائک معاجز دي ملائکم د الله تعالی نه په زور باندې څوک نشي خلاصولې ملائک خود الله تعالی مخلوق دی هغه ځان له عاجز دي نو هغه تاسو د الله تعالی نه بیان نشي خلاصولې نو دا حال د شفاعو الله تعالی ذکر کړه حال د ملائک الله تعالی ذکر کړه ولا تنفع الشفاعت او پیدا نشی ورکول سفارش عنده دا اللہ تعالی سره عنده دا اللہ تعالی پنیز بانی یعنی دا اللہ تعالی سره دا هیچ چا شفاعت پیدا نه ورکی الا لمن اذن له مگر هغه چا ته اجازه ورکی الله تعالی دا غی فواره کی اذن له دو معنی دی یو مطلب دا دی چې الله تعالی چا ته شفاعت کولو اجازه ورکی دویم چیرے چا فبارک اللہ تعالیٰ دا شفاعت اجازت ورکی دو مطلب شوال خواہ نو یو بی اجازت تا سوک شفاعت نشی کولے یو دویم دا شفاعت پیدا حق چا تا ملاوی گی چا اللہ تعالیٰ دا غا فبارکی دا شفاعت اجازت کردائی نو شفاعت با کئی سوک چا اللہ تا اجازت ورکی شفاعت بر چا را پار کی دلیشی چا اللہ تعالیٰ دا غا را پار اجازت ورکی چرا در پار شفاعت وکا نو دیدے کیو سا پا عبارت کی تقدیر دے پا دیوبانی بیار راشی پا دیوبانی بحیبت راشی چا تا چا اللہ تعالی اجازت ورکی دے شفاعت پا بارکی چا غم ملائک دے اللہ تعالی دی اولیاء دی پیغمبران دی شہیدان دی پا غیبانی بس راشی حیبت او یر و پی راشی حتی اذا فزعا تاسو خاصیت ویلی دے بابونو دلد کی دا فزعا دا دفار دا سلب د پاره دی د سلب الماخذ د پاره دی نو عثمانه بده سکوي حتی اذا فزع تر دی پوری کله چې لری کله شي یرا د شافعین نه عن قلوبهم د یذلون نه نو قال دی وای ماذا قال ربکم چې دا ملائک به وای دا شفاعت کوون کی چې سو ویل رب تاسو نا قالوا او وای دا شفاعت کوون کی ماذا قال ربکم سو ویل رب تاسو تا ملائکو نا با پختنا وکی نو قالو دا ملائکو توی الحق اللہ تعالی حق خبرو کلل چاگا اجازت دے دا اجازت در کول دی تاسو ته شفاعت کولو په دې طریقه باندې چې دا ترجمهونه کوي په دې آیات باندې بیا نه پوهیږي وسته تزلګ لګ عبارت ویم پزی باندې چې هغه ولي کړی ځان سر ځان په مقصد باندې پوهیږي کې بیا ته عبارتونه ویم زه نو د قیامت په ورځ باندې هیڅوک شفاعت نشي کولای په زور باندې یو خبره شوله دویم الله تعالی چې چاته اجازت وکړي ر شفاعت او د چا په باره کې اجازت وکړي دا غیر لپاره به شفاعت کېدلی شي خو کله چې الله تعالی اجازت کوي نو په دغه وخت کې باندې شافعین باندې یو رعب او هیبت او یره راشي نو کله چې په هیبت او رعب او یره راشي نو دوی به بې هوش شي دوی به وګرځيږي د الله تعالی د هیبت او د یری د وجنه نو کله چې دیو نه د غیر او هیبت او غ به هوشی تل لري شي نو کله چې دیو په هوش کې راشي نو دیو به ملائکه ته وای چې رب سو ویل لمون ته اجازه تر کړه دې کنه دې را کړه نو ملائکه به ته وای چې الله تعالی حق خبر او کله الله تعالی تاسو ته شفاعت کولو اجازه در کړه دې چې تاسو شفاعت وکړي د پلانی د پاره اوس پات پنی پوه شولې اوس هغه عبارتونه ته وګورئ دغه عبارتونه اوس مفسرین ذکر کړی دي مختصر لګ لګ یو یو ټکی دی خو کله په یو ټکی باندې ډیر لوی کار کوي ولا تن پاو شفاعت او پیدا بنور کی سفارش دہی چا عنده د الله تعالی پنیز باندې الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې الله تعالی اجازه وکي نو بدیو باندې بیر راخوره شي حتی اذا فزع تر دې پورې کله چې یاره لدی کړل شي عن قلوبهم د دې ذلون نه نو غرايب التفسير وای د حتی اذا فزع فالمعنى سلبت الفزع من قلبه دا سفارش کوون کی ذلون به الله تعالی بیا یاره لری کی سلبت الفزع عن قلبه دا شفاعت کوون کی ذلون چې کله الله تعالی یاره لری کی غرائب التفسیر دغه عبارت ذکر کړه او تفسیر التیسیر په تفسیر لیکلی دی هغه بیا خه آسان لپاره ذکر کړه حتی اضافه زیات تر دې پورې کله چې یره لری کړل شي ازال الله الخوف عن قلوبهم چې الله تعالی یره لری کړی دی وزلون نه هغه چاته چې الله اجازه کوي نو په هغه باندې به هوشی راشي هیبت به پیراشي نو کله چې داغه د زرون الله تعالی غه هیبت لري کی نو قالو هغه به وای ماذا قال ربكم استاسو رب زمون په حق سو ویل له اجازه ته راک کنه نو قالوا ملائک الله تعالی بو تو الحق الله تعالی حق خبر او کله حق خبر سره اذن لكم في شفاعه للمؤمنين ذکر حق سمانه ده اذن لكم في شفاعه للمؤمنين الله تاسو ته اجازه درک چې مؤمنانو د پاره شفاعت وکي د حق معنی په دې کې سره اذن الله لكم في شفاعه للمؤمنين غرايب التفسير دغه معنی کړی ده تفسیر مدارکم دغه معنی کړی ده نو حتا اذا فزع کله چې د دیو د زرون نه یره لری شي د شفاعت کوونکو نه نشکره چې دی په هوش کې راشي دی بل ملایکو نه پښتنه وکړي چې رب زمونږ په واره کې څه ویلله مونږ ته اجازه ته شفاعت کول راک کنه نو ملایک بوته وي الحق الله تعالی حق خبر او کله اذن الله لكم في شفاعه للمؤمنين الله تعالی تاسو اجازه درکړي چې مؤمنان د پاره شفاعت وکړي او هو العلی او دغه الله تعالی پورته دی اوچت ذات دی الکبیر ډیر لوی ذات دی ان شاء الله په یشوی به قل ما يرزقكم من السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او دی ایتون کې الله تعالی ذکر کوي طریقې د دعوت طریقې او تعلیم د تبلیغ او د دعوت الله تعالی ذکر کوي قول ورته وایي پیغمبر ما يرتقكم من السماوات سوک دې چروزی درکې تاسو تر اسمان نو الارض د زمکې نه دی بچپ شي دې ته وایي دلیلی الزامی اعترافی سکوتی دی بچپ شي نو قول ورته وایي الله تاسو ته چروزی درکې د زمکې او د اسمان نو هغه الله تعالی درکې د اسمان نو روزی سده تقدیر د اسمان نه کیږي د اسمان نوروزی سره الله تعالی باران نوري او د زمکی نوروزی سره چې الله تعالی پسونه پیدا کوي پغې کې نو دیو بغلی شي نو تو تو وای چې دا کار خو الله تعالی کوي و انا او ایاکم او یقینا ز او یا تاسو لعلى هدن خامخه په هدایت یو فی ضلال مبین او یا په گمراهی ښکارا کې نو دا خو یقینی خبره ده چې نبی علیہ السلام په هدایت باندې خو دې ته ویل کېږي طریقه د تعلیم طریقه د دعوت او طریقه د تبلیغ دې ته ویل کېږي یاره په مونږ کې خو یو خامخه گمراه دی چې دا کارونه الله تعالی کوي او تاسو بیا هم نه مانئ یو خو گمراه دی یو په هدایت باندې دی خو ځان لکه داسې ناشنا کې بکي چې یو پکې په هدایت باندې دی او یو پکې په گمراهۍ باندې دی نو څه معنی ده دا پیغمبر یقیني په هدایت باندې دی او تاسو یقیني گمراه یې چې د الله تعالی په باره کې د عقیده نه ساتئ خو دې ته طریقه د تعلیم وایي نو بس طریقه د تعلیم ده قول ورته وایه پیغمبره دا بله طریقه د تعلیم ده حاصل دا دی کا تا ته دا خلک وایي چې ته دا کوم مسلې بیانې نو دا خو جرم دی یړه مړه تیر سره د تبلیغ نه تیر سره د قرآن د درس نه ځان دې اسې ستړی که دا خو ته یو جرم کې یو غلط کار کې نو ته وایې که جرم کوم خو سزا به مال راکوي که نه تا باندې خو څه بوج نشته که نه کذر گناہ کو کار کو مودی تتر گناہ کاروے نو سزا به ما ته ملاوی کی پتا باندې خصو بوج نشته لري کنه کستړی کیږم خود بستړی کیږم تاله خصو زور نه درځی کنه قول او توای پیغمبر الله تسلون اب ته پوس نشی کیدل استاسو نه عما اجرمنا فبارد هغه جرمونه کی چې مون کړی دي نبی علیہ السلام خونو دے کڑا طریقہ را تعلیم دا ولا نسالو او تپوس نشی کے دلے زمونگ نا عماتا عملون دا عملون پارا کی تا سوئے کوئی قل یجمع بیننا ربنا ثم یبتوح بیننا بالحق دا بل طریقہ را تعلیم دا دا پیسالا پا کم دے کی گی چی دا جرم چا کڑے دا چان دے کڑے نو توائی اللہ تعالی پیسالا کی دا قیامت پا رض باننے اللہ پا پیسالی کی کنا دا دی پیسالی نا مراد کما پیسالا دا ترجمه تا وقت شبی قولو تو آئے پیغمبر یجمع بیننا را جاؤں بکی اللہ جاؤں بکی بیننا زمان فمین کی رب بنا رب زمانگا ثم یبتح بیننا و بیاو پیسلو کی زمان فمین کی بالحق یا حق بیسلا و هو الفتاح العلیم او دغ اللہ تعالی خب پیسلک ان کی العلیم پوئی دے پار سواندے العلیم بالحکم اللہ پا پیسلو بانے دیر خب پوئی گی تفسیر مدارک لکلی لذی پیسلین مراد تشہدے یو قول لن پسرینو دارے دا زیادہ ان پسرینو چی دا دی پیسلین مراد تیرے پیسلہ دا قیامت پا رد باننے وہو الفتح یوم القیامة تفسیر مدارک لکلی دی دغا سی ات تیسیر پی تفسیر دغا مانا کری دا چی مراد داری نسدے وہو الفتح پی یوم القیامة دا پیسلہ دا قیامت پا رد باننے کی گی دا قیامت پا رد باننے او دویم قول لمپسرین دارے چی ات تیسیر پی تفسیر لکلی دی چی دی پیسلین مراد تیرے پیسلہ دا پا دنیا کی نو اللہ تعالیٰ پا دنیا کی بسنگ پیسالہ کیا قلو تو ہے پیغمبر یجمع بیننا جمع باو کی زمان قمیان کی رب زمانگا ثم یبتح بیننا پی دنیا بنصر اولیائی و حضیمت اعدائی اللہ تعالیٰ با دخپل دوستان سر امداد کیا دخپل دشمنان سر با اللہ تعالیٰ با دشمنان لحضیمت و شکست ورکی دخپل دوستان سر با اللہ تعالیٰ امداد کیا بنصر اولیائی و حضیمت اعدائی ات تیسیر پی تفسیر دا غلی کلی دی او بیا په اخر کې خبره کړې ده مړو ډیر جنگونه په مکه ولا تنافي بین المعنيين دې دوانو مانو په منځ کې هیڅ منافات نشته رین دوانو معنی وکا نو دې کې خصه تضاد نشته ریکن الله تعالی په دنیا کې حق بارس خلق به غالب کیا نو دا سی په قیامت کې الله تعالی د دې په منځ کې فیصله کیا نو دوانو ترجمه صحیح دی وایي اس خبره په دوانو مانو کې نشته ری دوانو صحیح دی اته یې صرف په تفسیر دا ذکر کړی دی ثم يبتح بيننا بیا فیصله کوي زم په منځ کې ویل حق حق فیصله وهو الفتاح العليم وذا الله تعالى خفيسل كون كر عالم پوير فيصله باني قل تو ارون الذين الحق به شركاء دا بل طريقه تعليم دا خ توي چی دا معبودان دي زي عبادت کوما الله تعالى وي در خپل معبودان يو س کمال خرا و خيرات کنا س کمال خرا و خيكن دا الله تعالى سره شریکان کړي کم دا اولوهيت صفات چي په خپل معبود کې تما تدا و خيزه نشترف قل تو یا پیغمبر ارونی او خیمات الذین اکسان الحق به چیو ذکر دی تاس د الله تعالی سره شرکا شریکان کلا هچری دی د الله تعالی سره شریکان نشی کیدله یا هچری دی استاد حاجتونه نشی پوره کوله بل هو الله العزیز الحکیم بلکې د الله تعالی دی جزر اور ذات دی حکمتونه ول دی ناغه د خلق ذریات پوره کای و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا رب تیرما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی اس بات دا توحید شو او رد ذکر شو بشرک باننے نو صلی اللہ تعالی ذکر کئی اس بات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر چی دا کم مسئلہ جوڑی دا پیغمبر چی دا کم مسئلہ بیانی نو دا پیغمبر دا دی مسئلے پا بیان کی بالکل رشتو نے دے دا اللہ تعالی پیغمبر دے ومار صلی اللہ کا ونی لگ رہتا منگا اللہ کافتا للناسے مگر د پاره د ټولو خلکو بشیر انذیر اور کون کې او نذیر او یاره اور کون کې امام قرطبی معنا کړی د کافت للناس یعنی عامه للناس پیغمبر علی سلام چې د عام پیغمبر دی د عمومی پیغمبر دی او حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کان النبی یبعث الی قومی خاصتا مخکری انبیاء علی السلام بخپل قوم ته صرف را لګل کېدل او بعثت الی الناس عامه او د ټولو خلکو ته را لګل شوی ما نو دغه حدیث ته دی آیت د پارسره تفسیر دی کافتن د ټولو خلکو لپاره یو بل معنا ذکر کړی دا امام قرطبی ډیر زیات عجیب معنا ده دې ځکه ډیره بهترینه معنا کافتن لناسه منه کون کې خلکو در د شرک او د کوپر د بی دیني نه کافتن کف یا کوپ په معنا د بندولو سره دی نو هغه سی معنا کړی دا کافتن لناسه تکپهم عما هم فيه من الكفر دیو چی پا کم کپر کے اختری تی داغی نمنا کے تکپهم عما هم فيه من الكفر و تدعوهم الى الاسلام دا کپر نے منا کے او اسلام تیرا بلی نو دا دیر رضیت بہترین اب دیو مانا شولا او دوانو مانو پمیند کی اس منافات نشتر تکپهم عما هم فيه من الكفر و تدعوهم الى الاسلام امام قرطبی دا مانا کرد اس دوانو مانی ہوکے ومارس اللہ کا انہی لے گلے تمنگا اللہ کافت للناس مگر طول خلق دفارا قیامت پوری بل پیغمبر نرازی دویم ومارس اللہ کا انہی لے گلے تمنگا اللہ کافت للناس مگر منک ان کے خلق در دبی دینینا اور ابل ان کے دعوت تا توحید تا اسلام تا بشیر انزیر اور ان کے رپار دمن ان کو نزیر اور یر اور ان کے رپار دنمن ان کو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کو لانف ہوئے گی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين صداقت نبی علیہ السلام بیان شو صلی اللہ تعالی کر کئی زجر منکرین در رسالت تا او منکرین در قیامت تا ويقولون وعد متى هذا الوعد کل بی دغه وعد قیامت ان كنتم صادقين کتا سرشتنی جواب قل طائف پیغمبر لكم میعاد یوم ساز دو پارا نیٹم مقرر در وی ورځی د اللہ تستاخرون عنه جدا سبنشی رستی کدر داغینه ولا تستقدمون او نبا مخکی کېدل شي دا غینا ساعت نیو ساعت دا غی عذاب خو راځي او قیامت تم راځي خو استاد سره پر الله تعالی استاد سره عذاب د پر نه ټمو قرار کړی دا د سر قیامت د ورځې لپاره یو خاص وخت مقرر دی نو دا غینا وتا سو رست کېدل هم نشي یو ساعت او نبا مخکی کېدل شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي دا بد زجر دی په انکار د قران کریم من وقال الذين كفروا واي كافرن لن نؤمن هجر ایمان نر اوڑ منگا به هذا القران پر قران کریم ماننے ولا بالذي ان فق کتابون بانی بیان یدی چر دین مخکری مکی مشرکان بویل کنا سحرانی تظاهرا دا خو جادوگران دی موسی علیہ السلام تیم جادوگر وایا تورات تیم جادو وایا نو منگ نہ دا قران منو نہ مخکینی کتابون منو بس خلق پختو کی سوئی دلان سن لمو پڑے ری بانی ولاڑیوں بس ہس چھ نہ مانو بس نہیں مانو نہ قران منو او نہ مخکینی کتابونا کافران دا خبری کولی اس اللہ تعالی تو ذکر کی تخویف اخروی ډیر سخت حالت اللہ تعالی دی ذکر کی ولو ترا یز ظالمون کچری وی نیتا اغه وخت کی کل ظالمان به موقوفون عند ربهم او بدرول شی دی پنی درب د دی باندې خپل رب مخ ته او درول شی په قیامت کی موقوفون یا د توقف نه دی په معنا د ودریدل سره دوی معنا ذکر کړی یا تفسیر مدارک موقوفون محبوسون عند ربهم دیو به جیل کړل شي د الله تعالی په نیز باندې محبوسون بن بکړل شي رایسار بکړل شي د الله تعالی په نیز باندې ويرجع بعضهم الى بعض القول ورګرځي به بعض ردون بعض نور ته القول جوابونه په دنیا کې چا بی دینی کی رچا خبر من لیدا اس داغی حالت گوری لوی جگڑا دخا اگر یو بلتا جوابون ورگردائی القول مراد تی سوال و جواب دی یو بلتا جوابون ورگردول دی خبری ورگردول دی اس خبری ورگردول سنگ دی یو اتباع دی او بل مطبوعین دی یو بل سروس جگڑا کئی یقول اللذین دا اس تفصیل لیدا غیر پارا یقول اللذین استضعفوا او بو آکسان چاگا کمزور گنل شوی للذین استکبر آکسان تجاگو لیو کڑی و مشرانو نو دا کشران با مشران تو با جہنم کی سو وی لولا انتم لکننا مؤمنین کشری نوی تاسو نمون با مؤمنان وی یو خبر دا شول دا کشران رانی مشران تو سو وی دا فوجان و پولیس و دا عیسائی والا با چی با جہنم کی نو دا مشران و افسران تو بوی چی تباشی کتاسو نوی نمون با ایمان ناوڑی وی خود تاسو ویلو چی دا مسلمانان قد توی و دا ساسو جہاد دی دا خود تاسو پاکستان چی دی پاکا وی دا غینا پا دیکی لولا انتم لکننا مسلمین که شرط نوی تاسو نمونگو مسلمانان وی که نوی تاسو ردی سمانه ده تفسیر مدارک دیر خوندور خبره کړی ده لولا انتم لولا دعاوکم ایانا الى الکپر که تاسو مونگ نرا بلل کپر و بیدینی تنو مونگو مومنان وی وستا بدا ویللنو او د دې مولیانو سره د توغوتی مولیانو سره بیا جګړه کوي کتا دا نه ویلل چې د اوټ دا پرچه چره دا jihad دین مونږ خدا jihad بیا نه کولې مونږ بیا پرچو jihad نه کولې مونږ بیا وستنو jihad کړې او کتا دا نه ویلل چې چا وټور نه کوم بیا ود حوزه کوثر وبو ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ورکه نو دا چا چې بیا دا خبره منلی دا نو دی بو ته بیا د سوی لولا دعاوکم ایانا الی الکفر کستا سو دا دعوت مونږ ته نه کفر طرف ته بی دیني طرف ته جمهوریت طرف ته وای چا جمهوریت کو پر ویل وای دا وسه خلق راغله لو داسی تر علماء دی بن نو خپویږي د پلانین پلانین نو که دا خبر مونږ ته نه وکړ مونږ به بیر طالبانو سره مونږ به اسلام په تور باندې راوسته وي وستا سو مونږ ته دا خبرې کولې نو چې دا ستاسو لوی لوی jihad دی په دې وخت کې قال الذين استكبروا وبو یا کسان چې لوی کړی و وس په تاغه توغوتیان وای للذین استضعفوا کسان ته جا کمزوري کله شوو انحنو صددناکم عن الهدى انحنو صددناکم آیا مونږ منه کړی وای تاسو عن الهدى د هدایت نه بعد از جاءکم کله چې راغله او تاسو د هدایت بل کنتم مجرمین بلکې تاسو بخپله مجرمان وای ما خود به سلسله وړ نه راغسته کنه ما خور ته بیان کړو نو ته به دې باندې نه پوهېدلې چې تاسو قرآن نه غلې دی او تر قرآن په بدل کې بیا زما خبره منی نو زما خبره دی ولی منله ستا سره دا عقل نه و چې دا جماعت شهید کوم ځم دا ولی شهید کوم ولی ته بمبار کوم ما برته ویل له تا ولی کوله نه به دې کوله کنه دا اوس القول یو بل ته خبره ورګرځي نو دا اوس جوابونه دی په جهنم کې وس هغه برته وي چې نه بری منله زما کنه مار باندې سره لوړ خو نه وي خو دې نوری کولا خیر دے خدا پخپل بتا کی تا پخارو خو چپ ماب سرا روان وی چ زما ډله زیاتا ولا وقال الذين استضعفوا وسبت بیا کمزوری بیا خبره کئ وقال الذين ابوا یا کسان استضعفوا چا کمزوری گنل شو للذين استضعفوا للذين استكبروا کسان ته چغلی کړي وا ناغه بوتوی چ صحیح ده پما باندې ډانګې نه وی خدای خو لیکن بل یو کار دکاو اغس بل مکر الليل والنهار بلکی دعوت تاسو بلکی غ چلونو منسوبي تاسو د ورځ یو د شپې نو ورځ بنو شپه بنو ته بر افسر روان وین مان ورس کړی وی نو تختیدل خو نزن شم بل ملک ته خو ار ټیم کې وستا دروازه راتلی به زما دروازه بر ټکول چې دې کتاب لږه ورک هغه کتاب انګریزي او خلک پاغي باندې دوکه شول نو بس تر روان وی ما تر هر ورځ به درته دروازه ټکول او دا بر ویل چې را د نو ټول توغوتیان دی مونږ خو چې دی مونږ کو پر کو خدای اسلام په نوم باندې کو مونږ به دیني کو خدای اسلام په نوم باندې کو نو خطر پر افسر روان مکر لیل و نهار د شپې او د ورځې منسوبي وي د شپې او د ورځې چې جلسې وي اجتماعات او جلسې جلوسونه او ټیرونه سوزولو خو بس دغه د ورځې او د شپې دغه کارونه بل خو بل ځکار نه ونوم بخامه خامندل نو چرته مونږ تختیدلی وي بل مکر لیل و نهار اصل عبارت د سره مکرهم په لیل و نهار تفسیر ماوردی لیکلی دی امام قرطبی هم دا ذکر کړی دی ستاس بلکې من کړی مونږ د الله تعالی د دین ستاس او غو دعوت د شپې او د ورځې او د مکر نه مراد پدې کې بیانونه دي او دغه سي مکر نه مراد ا مکر نه هر هغه شی مراد دی چې مونږ هم په دوکه کړیو نو دا سي وای چې د انتخابات لپاره د کم کتاب او مکر لیل و نهار د ورځې او د شپې باندې راته دار اخره کاو د ورځې او د شپې باندې راته بیانونه کوله بس مکر د قدینو هر منسوبه چې د دین په نوم باندې تا په ما باندې بيدیدی کوله بس قطعا مطرح کړه کړي ونه زری دوک کړي مزه خو امي سړی مزه خو مونږه خو عوام مونږ خو نه پویدل خو تاسو ویل چې د ثواب دین په دې کې اجر دین از تا مرون نه کله چې خدا ډیر زیات عجیب خبره ده د دې اوټ پرچې ته چې jihad وي صحیح ده نو بیا یو طرف ته دا وایي چې jihad به کیږي چې سره د کافرانو سره نو بیا آیا د عمران خان پارٹی چې دغه کافر دي سه چې دغه په jihad خو کیږي د کافرانو په خلاف باندې نو دیو ته ولی دغه نور ته دیو کافر وایي سه چې دغه په خلاف باندې دیو jihad کوي او بیا د چا په خلاف jihad کا واپس تړل دغه په زولې کې په دغه په لمن کې وګرځیدل دغه په غي کې چره بیا وګرځیدل والله دا توغوتیان چې کاندا ډیر زیاته کتا سره سوچ پی غرو کړ دیو د عقلونه چره بیخي الوتی ری دیو کیا کلمه کل نشته ده دا ولایک کلان عام بل هم ازل دیو چره پشان د چار پایان دی بلکې دا غینم بدتر دی از تا مرون انا کتا سو چډیر سخ لاړ یو یا چاتم پک اشاره وکړه چاته می اشاره نکړ یار څوک چې کای او کتا سو چې کوپر نه دی نو زمون خو له خسوک نشی راتللی زر مجاهدین خو ده زمون خو ته نشی راتللی نو دغه ته ناس ته پونن عبد العزیز سیو ته په اسلام آباد کې ناس تر پاکستان په میند کې تاسو ته درو خلافه وای هغه وای راشي په دی باندې مناظره مو دغه کو مباهله کو په دی باندې او دغه مفتی ندیم درویش صاحب حفظهم الله تعالی الله تعالی دې د ټولو حق پرست علما او حفاظت وکړي اگر ته په خبر کې ناشته اگر ته وای راشه دې باندې څوک په نظر کوي د بار ملک نه چې دې د غره ور علما راولي مونږ سره دې باندې مناظره وکړي چې جمهوریت کو پر دی او که جمهوریت اسلام دی نو ولی چې تاسو دې ته عبادت وای ولی چې تاسو دې ته jihad وای ولی تاسو دا غنی د دې لپاره چې د حوض کوثر د اوبو د لپاره ذریعہ غنی ورشي کنده سر مناظره وکي کبه دغه باندې حوض کوثر وب ملاویږي او دغه jihad دی نو څوک لیوانه دي چې خپل ځان په بم باندې الوزي څوک لیوانه دي چې هغه دوی شورځي او پنځه شورځي او شل ورځي چې دا پیاده سفر یو دغه سي ځان لوګاو یخنی او تند او داتې ری په ځان باندې خپل کور کله وطن فریق دی خو په دغه وټون باندې بیا ارشا کوله کنه او ته ماته دا اثبات ثبوت پیش کا چې د آدم علی سلام نه تر دې وخت پورې چرته وټونه شوې دی او پاغه باندې نغله دي او دی وای چې په د توري په زور باندې دین ناراضي او د صلاح په زور باندې ناراضي په افغانستان کې 2000 په صلاح باندې راغې درازي او په د نبی علی سلام په زمانه کې د صحابه او تابعین په زمانه کې هم په دغه توره باندې راغله دي ولې په ناراضي په دی باندې نو قال الذين استضعفوا بويا کسان چې هغه کمزوري کړلای شو دي لذين استكبروا کسان ته جاغلی کړو بل مکر الليل والنهار بلکې مونږ کړیو مونږه هغه ستاسو دعوت را کولو د شپې او د ورځې ایستا مرونه نه کړی چې تاسو مونږ ته بیان کو ان نکبر بالله چې کوبر دیو کوم په الله تعالی باندې ونجعل له اندادا او جوړ دی کوم الله تعالی در شریکان یعنی پارلمان والا و اثر ندامت لمر او العذاب او خکاره بکې دی وخت پیمنتیا در کړی چې ویني دی عذاب لره اثر چې قران کې راشي نو تفسیر مداری کوئی هوا من الازداد دی ازداد دی د دې معنی د سیم کېدل شي پټه بکې دی خپل خپل پیمنتیا در کړی چې ویني دی عذاب یا خکاره بکې دی خپل پیمنتیا در کړی چې ویني دی عذاب لره امام قرطبي وایي دی چې معنی خکاره کول دی ازهروها خکاره بکې دی خپل خپل پیمنتیا لره نو کله پټول مانم دا ورکې کله خکاره کول مانم ورکې دی چې کله خکاره کول مان امام قرطبي ذکر کړی دی وجعلنا الاغلاق او وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا او وا بچو مونږه توقونه په سټون دا کسانو کې یکو بره کړی دی هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدلی بنش ور کېدل دی ته مگر دا عملونه چې دی کول نو جمهوریان ته د جمهوریت بدل ور کړل کېږي مجاهدین ته د جهاد بدل ور کړل کېږي وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انصاف انکار د رسالت باندې وما ارسلنا او نری لګلی مونږه فی قریه تن په هیڅ یو کلی کې من نذیر یرا ور کوون کې کاغه پیغمبر دی او کاغه داعی د حق دی الا قال مترفوها مگر ویری دی بدمستو داغي بدمستو یو مسکی دل دی په حق کې یو مسکی دل دی په یو بدمستی ده په نه حق کې مسکی دل دی نو غټان خلق تی مراد دی مترف خلق تی مراد دی اسی مترفان نی مړه خبيث او پلیت او مالدار بیکار خلق تی مراد دی ان نبی ما ورسلت ماغي بس خبره کوله ان بما ارسلتم يقينا اغه چرالی گله شوی به تاسو نو دې دې کې یو سوال او داغه جواب سوال دار چی اغه خدا نه منل چې دار علی گله شوی دې پرې مسله باندې دا پیغمبر دی نو ارسلتم اغه څنګه وای یو ټکی دې ګوروس اعتراض باندې پوه شو لیکنه ارسلتم یعنی تاسو په سبانه چرالی گله شوی نو لید کافر خدا عقیده نه و چې دا پیغمبر را لګله شوی دې نو یو ټکی راخ چوی نه وای بیا دا اعتراض دی تفسیر حدایق الروح جواب کړی دی ان بما ارسلتم علی زعمکم من التوحید والایمان ستاسو دا ګمان دی چې مونږ را لګلې شو مونږ هم خو نه منو خو ستاسو دا ګمان دی چې مونږ د الله د طرف ته را لګلې شو یو علی زعمکم من التوحید والایمان نو به کافرون په غیب انکار کوونکی وو وقالو دی ویل نحن اکثر اموال مونږ ډیر مالونه والے او اولاد زمونږ اولاد هم ډیر دي دی آیات کی دلیل ذکر کیږي د منکرینو منکرینو بدا خبره کوله چې مونږه په حق باندې ځکه یو چې مونږه اولاد زیات دي مونږه الله تعالی مالونه زیات را کړی دي نو که مونږ د الله تعالی خوښ نه وین مونږه الله تعالی بیا مالونه دومره ډیرو را کوله الله تعالی دا غي جواب ورسوي کړی و ما نحنو بمعذبین او نه مونږه عذاب را کړل شوی مونږ ته به عذاب نه را کړل کیږي ځکه دی ویل لئن المکرمه فی الدنيا لا یهانو فی الاخره تفسیر حدایق الروح دا ذکر کړی دي لئن المکرمه فی الدنيا لا یهانو فی الاخره مونږ د الله په نسبت باندې په دنیا کې عزتمن یو ځکه مونږ له مال لا کړی دي لئن المکرمه لا یهانو فی الاخره دا تفسیر حدایق الروح دا ذکر کړی دي الله تعالی جواب کوي اول جواب قل ورته وای پیغمبر ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء زما رب پر اخر رزق چاله چو غاړي او یقدر تنگه چاله چو غاړي ولیکن اکثر الناس لا یعلم لیکن زیات دخل کول نه پويږي نو اشاره شو لچی ډیرواله او کمواله د مال د خدای الله تعالی په اختیار کړي دا دلیل د حقانیت نه دی چې دا چې مال او اولاد زیات نه غو په حق باندې دویم جواب الله تعالی ذکر کوي و ما اموالکم اندری مالونه تاسو ولا اولادکم نا اولاد تاسو بلتی په داسې حال باندې تقربکم چې نږدې کی تاسو را عندنا زمون په نسبت باندې زل په خپل ذکر سره تاسو د مالونه او تاسو د زامن یو هغه مال دی هغه اولاد دی چې هغه الله تعالی ته نږدې کول کیا هغه مال او اولاد د مؤمن مسلمان دی د مؤمن مسلمان مال چې دی او د مؤمن مسلمان اولاد الله تعالی ته انسان نږدې کوي ځکه مؤمن خپل مال د الله تعالی په لار کې خرج کوي نو خپل زبانی د الله تعالی دین زده کوي نو په دې باندې الله تعالی ته نږدې کیږي خو ستاسو د مالونه خود سینه دی چې تاسو په الله تعالی ته نږدې شئ ستاسو د اولاد خود سینه دی چې تاسو په الله تعالی ته نږدې شئ ځکه مال د الله په لار کې نه لګوي او زامن هم مشرکان او بيدین دي و ما مالکم ندی مالونه تاسو ولا اولادکم نا اولاد تاسو بلتی پداسي طریقه باندې پداسي حال باندې تقربکم چې نږدې کی تاسو در عندنا مونږ ته ذلفن پر نزدیکت سره الا من امن مگر چا چې ایمان را وړي او عمل صالح او عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې فاولائک لهم جزاء الضعف دا غیر پاره د بدلا دوشن بما عملوا په وجد عمل دا غی باندې وهم فی الغرفات یودی بای پا غبنگلو دا جنت کی آمینون امن والا تفسیر مدارک لکلی دی غرفات نو مراد چه دی منازل الجنتی مراد دلینا دا جنت مرتبی تی مراد دی دیو پا اعلا مرتبو دا جنت کی مومن مسلمان تا دا غی مال او اولاد چی دی اغا پیدا ورکی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تخویب مالدارانو تا چی دا مال او دا اولاد پا وجبان دی دا اللہ تعالی دا دین مقابلہ کی والذین آکسان چا کوشش کی پی آیاتنا زمون پا آیاتونو کی نو دا ذکر کړی تفسیر مدارک یعنی پی ابطالها دا اللہ تعالی آیاتونا باطلی او خپل قانون داغی په خلاف باندې جوړی دی باندې خوی گئی کنه جمهوریان دغه سی کوي کنه سود حرام دی دا الله دا آیات لری کر قران نو وې سود جایز دی زنا حرام ده الگ الگ ته وعده کیدل حرام دی دا مسلمان په خلاف باندې جنگ کول حرام دی دغه آیاتونه لری کړل یا فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا د الله تعالی آیاتونه لری کړل او معاجزین مخکې سات مېر تمانا وکړل ګمان کوون کړي معاجزین نسبت کوون کړي الله تعالی ته د عجزه یا معاجزین معنا مقابله کوون کړي تفسیر اللباب ذکر کړی دی معاجزین بل معنا یې کړی دا معاندین عزت کوون کړي عنادیان دی اولائک فی العذاب محضرون ندا کسان و پا عذاب کی حاضر کلیشی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده دا بل جواب دیں کتوی چیز پا حق بانی زکیم چی اللہ تعالی مال اولاد را کرے دیں او دا دلیل دا حقانیت دیں نو دا مال اولاد خو کلا اللہ تعالی مسلمانان تو مرکی نو دا مال اولاد خو کلا اللہ مسلمانان تو مرکی قل ارتوائی پیغمبر ان ربی یقینان رب زمان یبسط الرزق لمن یشاء پر آخر رزق چلی چو غواری من عبادی دخبل بندگاننا ويقدر له او تنگي اغيلرا وما انفقت من شيء او اغش خرج کوي تاسو شي پلار در الله تعالی کی فهو يخلفه نو الله بعوض در کی داغي يخلفه الله بعوض در کی داغي دق معنا ذکر کړی تفسیر مدارک يعوضه الله تعالی بعوض در کی داغي بیا دعا عوضونه ذکر کړلی تفسیر مدارک کی عبارت لیکلی شی ولی کی پیدا پکړی را ک پنځم انټ ورستو شی مشکل نشته دی صحیح ده ختمیږي صورت نو اما عاجلا بالمال تا چې په دنیا کې د الله تعالی په لار کې مال خرج کا نو یاخبت الله تعالی په دنیا کې د دې په عوض کې ډیر مال درکې اما عاجلن په دنیا دویم او عاجلن به ثواب اوس دا غبل سوال جواب پکې وشو خو په حدیث کې راغلی دی چې په صدقې باندې مال نه کمیږي نو سوال سره چې سلو په دې ته 500 سور کې نو 500 تکې مشولې کنه شولې نو دا خبره شولې یا بر دې صدقې په عوض کې الله تعالی تعالی په دنیا کې په بل وخت کې ډیر درکې مثال دکان دی اوس تا په کال کې ګټه کوله مخکې مثال یو لک ګټه لري کوله اوس یې صدقې شروع کړلې راتلونکي کال کې لکه په الله تعالی باندې ایمان او صحیح عقیده دی او چې دا صدقه کوم الله تعالی به راله زیاتی کېدی شي الله دلې یو نیم لک تر کینو 500 تی ورکړلې خپلته له 500 زره درکړلې یا و اما عاجلن بثواب یا د دوچن معنی دا ده چې مال دی ظاهری کم شو خو لیکن د دې ثواب د الله تعالی درکې دوچن و اما عاجلن بثواب تفسیر مدارک دغلی کړی و هو خیر الرازقین او د الله تعالی دی غوره د روزي ورکونکو نه الرازقین تفسیر مدارک معنی کړی دا المطعمین دا معنی ولی کړی دا سوال دا راځي الرازقین جمع ذکر شوی دا نو ولی نور څو کم رزق ورکړي رزق خو صرف الله تعالی ورکړي رازق خو الله تعالی دین دی چې جمع څنګه ذکر شوی دا شروزیم بل څو کم ورکړي الله می ورکړي خو لیکن الله غوړه روزی ورکړي دا بل څو کې بیکار ورکړي دا سوال دی دا ډیر غټ سوال دی نو تاسو ما معنی وکړه الرازقین په معنی دا المطعمین سره د خوراک ورکوونکي یو روزی دا یو خوراک ورکول دی نو ظاهری خوراک کله مور او پلار اولاد ل ورکې نو کله بادشاہ چره خپل رعیت ل روزی خورکې دا خوراک ورکې ظاهری نو الرازقین په دې خوراک ورکوونکو کې الله تعالی د ټولو بهترین روزی ورکوونکې دي المطعمین معنی ده و یوم یحشرهم جميعا تخویب ته الله تعالی د قیامت یره بیانې و یوم یحشرهم په کمرت باندې چې راځو به کېدی ولره جميعا طول ثم يقول للملائكه وبيا بو الله تعالى ملائكته اها اولئك اياكم كانوا يعبدون اي دغه خلق استاد عبادت کاو کله چې قیامت کې داخله کرا جمع شي او چا د ملائکو عبادت کړي الله تعالی به ته خبره وکړي. نو قالوا و ملائک سبحانك فاکر تا در انت ولینا تزمنګ واکدار وي من دونهم چې داخله ندی د دا خلکونه علاوه من دونهم سمانه ده تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا نتبرو الیک منهم الله تعالی مونږه بیزارتیا اختیار او تا تر دیونه ادیو سره زمونږه هیڅ قسم تعلق نو الله ته مونږه شریک نه پاک ګڼلې نو چیرې شریک نه پاک ګڼلې نو مونږ د خلکو ته څنګه ویل چې زمونږه عبادت وکړي زمونږ خو عقیده د توحید و نو بیا مونږه د مشرکان ته څنګه ویل چې تاسو زمونږه عبادت وکړي نه ملائک بووي بلکان یعبدون الجن بلکې دی بندگی کوله د پیریانو او اکثرهم به مؤمنون او زیات دیونه پاکی باندې یقین کوونکیو دا الجن نو مراد چیرې شیطان تی مراد دی د شیطان بندگی چا کړی د کنه دې کړی نو تفسیر زاد المسیر وای او تاسو ته دا معنا ما په سورۃ المؤمنون کې کړی و ان شاء الله پاغي باندې چې په ذهن خلاص شوی نو مسله برته اسانی ال عبادت او هو الاطاعه ال عبادت او هو الاطاعه نو بل یعبدون الجن سمانه دا بل یطيعون الشیاطین فی عبادتهم بلکې دیو تابعداری کوله د شیطانانو په بندګۍ کې د غیر الله بندګۍ کوله کده شیطان کړی یو کني خود د غیر الله په بندګۍ کې د شیطان اطاعت کاونه دي چې عبادت په معنی سره د اطاعت سره ده دا د سیو موضوع ده چې یو میاش په دې باندې باس کوو د قران او د حدیثونه نو دا نه ختميږي ښه چې عبادت راځي په قران او په حدیث کې په معنی د اطاعت سره چالي کړی دي مفسرین لیکلي دي د کم کتاب نه ثابتيږي نو دې کې څه معنی ده کدی د پیریانو عبادت کړی دی او کنه دی خود د شیطانانو اطاعت کړی دی په بندګۍ د غیر الله کې یطيعون الشیاطین فی عبادتهم دا تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی یا یو بل معنا ذکر کړی دی تفسیر مدارک هغه هم وی اطاعوهم فی عبادت غیر الله تعالی تفسیر مدارک لیکلی دا حوالی لیکي دا بل دومره په کار راشي بیا ورته زین نه معلوم اطاعوهم فی عبادت غیر الله تعالی چا چې رچا تا ویداری دا الله تعالی په نافرمانی کې وکړل نو دا دغه عبادت وکړه او تفسیر مدارک یو بل معنا هم کړی دی وی کله بچ دیو دا بوتانو عبادت کوونه شیطانان په بوتانو کې ورننوتی او کله به سره خبرې مکللې نو بل یعبدون الجن نو دیو به خو عبادت اصل کې کاوه داغه د سنم دغه بوت عبادت به کاوه خدا شیطانان به په بوت کې ورننوتی نو دا سه ولکه د جناتو د شیطانان عبادت کول دغه تی مراد دي دام ذکر کړی تفسیر مدارک بلکان یعبدون الجن بلکې دیو بندگی کوله د پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون او ډیر د دیو نه په غیبن یقین کاوه فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع نفسنا نرد اختيار ندري بعض استاس نري بعض اند بعض نور دو پارا نپند پيدي ولا ضرر او نل نقصان لري کول ونقول او ابو يمنگ للذين ظلموا او کسانو تا چي ظلم کړه دي د ظلم نو مراد پدي کی عبادت د غير الله دي تاسو یو ټکه دي کی زده کی ټول قران کی نه په ټول دین کی او په ټول دنیا کی په ټول زندگی کی ول په کار رسید ټکه هغه څه شه دي ظلم څه ته ویل کیږي وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير محله نو شرک ته ظلم ویل کیږي زکه ظلم ویل کیږي چې کم یو شی په کم ځای کې دی خودلو ته هغه ځای کې ونه کی نو دی ته ویل کیږي ظلم وضع الشيء في غير محله وضع الشيء في غير موضعه نو عبادت چې دی د عبادت مستحق الله تعالی دی وس دا عبادت ته په حق د الله تعالی کې ونه قبل کې په حق د غیر الله کې یو کنه دا ظلم شو دغه معنا ذکر کړل په دې ده کې مدارک دا ترجمه مې تزه کوکل بیا په نه پوهیږي چې دا تفسیر ګوري پر درس کې مې تدیر تفسیرونه هم حل کړل خا هغه د سوي ونقول للذين ظلموا او بو ایمنګ ظالمانو ته به وضع العباده به غیر موضعها به وضع العباده به غیر موضعها ازوق وسك عذاب النار دا عذاب دور التي اغور كنتم بها تكذبون چې تاسو هغه دروغجن ګڼه و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات وسا الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د قران کریم باندې و اذا تتلى عليهم کل چول سره شبدی باندې آیات نه آیاتونه زمونږ بینات انکار نو قالوا وای دی ما هاذا الا رجل نری دا مگر سړی دی یریدو واړی ای صدکم چې واړی تاسو سره عما کان یعبد اباؤکم دا هغه سنه چې بندگی کوله مشران تاسو اباؤکم کې مرتبه لري چې ردین مراد نسبی پلاران تی مراد لري بلکې مشران تی مراد دی نو کله چې ته په جمهوریت باندې رد وکې نو تا ته به وای چې دا د علماي دیوبند نظرینه تاړی ځکه علماي دیوبند هم د جمهوریت قائلو بعضې توغوتیان دا خبره بیا وکي که نه وایي د دې خو ډېر عالمان قائلو وقالو دی وای ما هذا الا ابکم مبتره دا نه دي مګر دروغ دی رضا نه جوړ کړلی شوی نن سبا چې د جمهوریت رد سو کوي دا نور ټول طاغوتی مليان په دغه ټاپه لګي دا یو څو مليان را راوچت شو دی په ملک یو بس دا و چې دا دروغ دی ورشي کنه خبر او سره کوي وقال الذين كفروا للحق او واي کافران للحق د حق مبارک لما جاءهم کله چراغ دیوتا سو ان هاذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو د ښکارا د قران ته جادو وای سحر او ته وای وما آتیناهم او نلی ورکلی منگا دیو تا دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی رد دیو پا قول بانی پا بلا طریقہ باننی پا دو طریقہ بانی اللہ تعالی رد کئی پا قرآن کی خود جمہوریت اس بات نیشتا دیں نو آیا اللہ تعالی تاستر دی قرآن علاوہ بل کتاب در کڑے دی جتا اس پاگی کی ردی خپل شرک اس بات کوئی قرآن کی خونیشتا دیں قرآن خو پا اکثریت بانی رد کئی پا دیر آیتون کی نو تاسو سره د قران نه علاوه بل کتاب شته ری پاغه کې تاسو د خپل بی دینی پاغه باندې ثابت کئ یو خبره دویم نبی صلی الله علیه وسلم چې راغله دي صحابه کرام په jihad باندې دین نه واستې شریعت ته راوستې دي نو آیا تاسو ته بل یو داسې پیغمبر راغله دي چې هغه تاسو ته وینا کړی چې جمهوریت کوي پاغه باندې بدین ناشي الله تعالی د دوه خبرې نشته دي نو داسې پالتو لګیا دي وستو ګورې ترجمه ته وما اتیناهم او نه ورکړې مونږ دیو ته من کتاب انسان یو کتاب څه کتابونه یدرسونها چې دی ولولی عقیده د پاره د اثبات د شرک دغه ټکی به کې شاجی کر کړل تفسیر سمرقندی وای ښا یدرسونها وفيها حجه لهم بان مع الله شریکا چې په کتاب کې ردی د پاره دلیل چې د الله تعالی سره شریک شته دی تفسیر مدارک هم لیکلی دی پیها برهان علی صحه الشرک دی سدس یو کتاب شته آسمانی چې پای کې شرک ثابت شوی وما ارسلنا ان لغله من غيلهم ديتا قبل كما خصانا من نذير يو ير ورك انكه فداغي په اقوال باندې دي دلیل نسي التسهيل لكلي تفسير التسهيل اغه د لیکلي دي چې ستانه او تخمخ کې یو بل پیغمبر هم نه دی راغلی په عربو کې د عيسى عليه السلام نو ورستو جديو داغي په قول باندې دلیل نسي چې دا کارونه جایز دي وکذب الذين من قبلهم او تکذيب کړي هغه کسانو چې مخکې دديونه دي د په عبارت کې تقدير دي ار رسوله مخکینو خلقوم د الله تعالی پیغمبران دروژن غنلیو و ما بلغو او ندی رسیدلی دا موجوده خلق معشار ما اتیناهم لسمی حصے د اغه مالون ته چور کړی مونږه غیتا لسمی حصے د اغه طاقت ته چور کړی مونږه غیتا الله تعالی وی د سمودیان او عادیان ته الله تعالی دومره طاقت ورکړی چې تاسو دا غی لسمی حصے تم نشه رسیدلی فکذبوا رسولی نو غی دروژن کل پیغمبران زما فکیف کان نکیر نو سرنګ شو عذاب زما غی لره الله تعالی اغه تباکل نستاسو طاقت خداغی لسمی تم نظر رسیدلی ستاسو دا مالونه او مالداری خداغی لسمی برخی تم نظر رسیدلی نو تاسو الله تعالی تبارک و تعالی پیغمبر انما اعذکم بواحده یقینا ز بچکوم تاسو لر د عذاب د الله تعالی نبی واحده په وی کلمی سره اعذکم کی معنا د منع ده نو ز بچکوم تاسو لر زمنکم تاسو لر د عذاب د الله تعالی نبی واحده په وی کلمی سره اغه یو کلمه ده بلا اله الا الله دا کلمه وای د الله تعالی د عذاب نه بچی دویم دا ذکر کړی دی تفسیر ماوردی بتوعت الله اغه یو کلمه سره د الله تعالی تابعداری وکي درې معنی تفسیر ماوردی ذکر کړی دی بل قران د قران تابعداری وکي نو د الله تعالی د عذاب نه بچی ترجمه به صحیح کوي قول توای پیغمبر انما اعذکم یقینا زبجکم تاسو را د عذاب د الله تعالی نه به واحده تن په وی کلمه سره ان تقوموا لله چې ودرېږئ تاسو د الله تعالی د رضا لپاره مسنا دو دو کسان و فرادا او یو یو کس ځان لود ری گئی ثم تفکر او بیا سوچ فکر وکي په دغه کلمه کې نو او بیا سوچ فکر وکي د پیغمبر علی سلام په حالاتو کې ما بصاحبکم من جنتین چې نشته رساس پر خیر خوا باندې هیڅ لیوانته ما کله چا عقل پوری نو دا پیغمبر برته بیان وکي بیا کورون تلاړ شي او ځان لکی نه سوچ فکر وکي چې دې سړی دا کوم خبر او قرار لیوانته خبر د کنه دایره تسوی وکړه او کله چا په خپل عقل باندې پوره اعتماد نه نو دو دو کسان ملګری شي د دې پیغمبر خبرې ته غوږ کې دی بیان ته او بیا یو کس خو پورا عقل امکار نه کوي کنه دو دو درې درې پنځه پنځه کسان چیرې ځان لشي خو بیا دا ډیر ورین دي کر کړی مفسرین لیکل دي ډیر وجدا ده چې کله چې ډیر شینو بیا غیر ډیر دی په ذهن کې بیا شکوک شبهات پیدا کوي یو تن به په کې داسې راشي نو یا یو یو کس سوچ فکر وکړي بیان اول واوري ټوله ورځ د پیغمبر ته کینې دا غین اورستو بیا ځان لشه او سوچو کې چې پیغمبر کوم خبره وکړي دا د لیونتوب دی او کنه صحیح خبره وکړلی او کړه چې عقل پوره کار نه کوي د خبر باندې نو دوه کسان شي کم چې مخلص ملګری هغه ځان د دوه ملګری شي زه بیا سوچ وای چې دا خبره وکړه دا خبره یار په دې کې خو یو خبره هم د لیونتوب نه و تاسو په خپل پته ولګی دی پیغمبر باندې لیونتوب نشته نه ان هو الا نذیر لکم نه دا مگر یره درکون کې تاسو ته بین عذاب شدید مخ کې د عذاب سخنه قل تو اے پیغمبر ما سالتکم من اجرین اگر چ غختر دے ما ما تاسو نس مزدوری په ولکم ناغرستا سوشی دی تو لکیږي طریقه تعلیم او دعوت ما خوستاس نس مزدورین دا غست کنه بل دک الله تعالی په هم مغرم مسقلون چې تاسو دا غیر تاوان ندرانه ای په دې بیان من نشرته یو دیاری مزدوری غستی ده او که تاسو چې غستی ده نو غستاش ولزه غستاش ولزه مېره کور لغ یعنی اجر نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله تعالی ده وهو علی کل شیء شهید او الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر ده دغه معنا کړی ده تفسیر حدایق الروح شهید معنا الحاضر لا یغیب عنه معلوم الله تعالی حاضر ناظر ده چې هیڅ شی ته غایب کیږي نه یو بل معنا کړی ده شهید معنا سره متطلعون یعلم صدقی و خلوص نیتی الله تعالی زما په اخلاص او په اراده باندې پویږي چې زه دا دعوت تاسو ته ولې درکومه د الله د دین د تاسو ته ولې بیانوم الله زما په نیت باندې پوی ده چې دا بیان زره سره پاره کومه قول تو اے پیغمبر ان ربی یقینا رب زما یقضی بالحق ورگزاری حق لرا په باطل باندې علام الغیوب الله تعالی پوی دی په پټو چیزونو باندې دا بل طریقه دعوت ده الله تعالی حق راخلی او په باطل باندې ورگزاری چې دا باطل ختم شي په حدیث کې راغلی دی خطیب شربینی هغه حدیث ذکر کړی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې کله چې فتح مکه وشوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو چوکر راواغستله یو لخت راواغستله او کعبې ته ورغیدنده په هغه کې 318 بوتان پراته وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په هغه لخت باندې بوتان ووهله او دا آیات اولوسته قل جاء الحق وزهق الباطل او دا آیات اولوسته قل ربي ان ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد دا آياتنا نبي عليه الصلاه والسلام بيل نو ان ربي يقين رب سما يقضي بالحق ورغزاري حق طرف باطل بان علام الغيوب پوي دي پټولو پټو چيزونو باندې قل تو اي پیغمبر جاء الحق وراغ حق دي ذکر حق نو مراد سره الاسلام والقران دين مراد سره اسلام دي او قران كريم تي مراد دي تفسير مدارك لکلي دي وما يبدي الباطل اور سر نشی ښکارا کولې باطل اول زل و ما یعید او نوی دوباره ښکارا کی بس باطل لسه ختم شوه دی چې بیا نه وس سر ښکارا کولې شی او نه بیا ښکارا کولې شی نه وس با ښکارا کولې شی سر او نه بیا ښکارا کولې شی د نبی علی السلام په زمانه کې او صحابه په زمانه کې د الله دین د ښکارا شو چې نه پغه وخت کې سر ښکارا کولې شو نه بیا ورستو ښکارا کولې شو اوس خدای زمونږ استاد کمزوري د کدا کار دی او یو بل معنی تفسیر مدارک کړی دا وې د باطل نه مراد چیرې اسنام دي شیطان تی مراد دي نه هغه اول پیدایش هم نشي کوله دوباره پیدایش هم نشي کوله بیا معنی بیخی اسانه ده قول تو پیغمبره ان زللتو نبی علیہ السلام ته ته گمراه هي نو ست جواب ذکر کئ قول تو پیغمبره ان زللتو کذ بیلار يم پین نماز ول علی نفسی یقینا بیلار امزا چوباله زما پزان باندې ده گنای خو پتا باندې نه کنه سزا دی الله تعالی ما لره کئ و ان اهتديت او کچری زپه هدایت باندې په ما یوحا الی ربی نو دا په دی وجوانی د چوهه کړی د ما طرف زما دا د وحی کمال دی او دا غی برکتونه دی انه سمیع یقینا د الله تعالی هر څه اوری قریب الله تعالی نږدې دی من حبل الورید بل دک الله تعالی وی د مری درګنم الله تعالی ته نږدې دی ولو ترا کوینی ته ال جن کیا اس فزعو کلب چې د خلک غبراو شي فلا فوت نو نه بيدیو د پاره بچ کېدل الله تعالی د عذاب نه و اوخذو من مکان قریب او اوبنی ولی شدیو دا غزه نزدینه دا غزه نزدینه مراد څه شه ده هر ځای الله تعالی ته نږدې ده کله چې دیو راونی ولی شي هر ځای الله تعالی ته نږدې ده هر ځای کې الله تعالی نیولی شي من مکان قریب دا لو شرکیه ډیر ډیر پر جزا حذف ده کته دا حالت ویني چې کله دیو الله تعالی راونی سي لرایت امرا عظیما وحالا هائله نو ته ډیر ځت هیبتناک حالت بیا ویني کله چې الله تعالی راونی سین تو بیا حالت ویننو هغه ډیر ډیر ته وتنا کی وقالو او ابو ایدغه خلق په وخت درانیولو کې په عذاب باندې امن نبیه ایمان راوړ دې موږ په الله تعالی باندې حینا عین العذاب تفسیر مدارک وې کله چې دیو عذاب ویني په وخت کې ودی ایمان راوړي وان لهم التناوش او چرته وې کله به دې لپاره رانیول د ایمان می مکان بعید دغه لري زینه درې سمانه ده یعنی په قیامت کې اچ کله د عذاب راشي د الله تعالی په دی باندې په دنیا کې نو بیا بدیو ایمان رانسی ایمان به حاصلې خوري کنده ایمان درانیول زې خو دنیا وا او دنیا خوردیونه پاتې شوی د وس دیو په اخرت کې په قیامت کې ان له متناوش چرته بی کله بی دیو د فرانیول د ایمان حاصلول د ایمان من مکان بعید د غلری زینه نو دیو انکار کړو د قیامت نه انکار کړو د الله تعالی نه انکار کړو د پیغمبر نه نو اوس خو دیو په قیامت کې په دنیا کې ایمان د حاصلول زې وقد كفروا به او دي كبر كلو الله تعالى بني تبه ضمير چا تراجل بالله وبالبعث وبالرسول تفسير ما وردي دغلي كلي او تفسير حدائق الروح وي قد كفروا به بالعذاب الشديد دي در عذاب نه انکار کړو من قبل في الدنيا په دنیا کې ته انکار کړو یا من قبل وقبل العذاب تفسير ما وردي دغدوان باندې کړی دي ويقذفون بالغيب او اشتل کیدیو د توک خبرو من مکان بعید د غلری زینه داسې خوشی خبر دی توک خبر دی د لری زینه دی ولګیا دی من مکان بعید د غلری زینه دا توک خبرې سمانه ده یعنی یو مانو په سرین د ذکر کړی ده چې دیو د قران په واره کې او د نبی علی السلام په واره کې به دلیل فتوی لګولې من مکان بعید د غلری زینه او په سرین لیکل دي پدې کې ایشا پدې کې تمثيل ده پدې کې تمثيل لري اته صرف په تفسیر لیکل دي کلام کې تمثيل ده سمانه ده یو سړی دی چې هغه د لری زینه په یو شی باندې دغه شی گزار کوي د لیندې گزار کوي په هغه باندې او هغه ته نخ کاری نو دلته کې سمانه شولا دیو چې لري د قران په واره کې به علم او به دلیل په توي ور کوي به علم او به دلیل حکمونه په هغه باندې لګي یو مانه ده غلط او یقذفون بالغیب او دی وشتل کې دا توک خبر مې مکان بعید د غلری زینه لکه یو سړی د لری زینه لکه ردی زینه وستا غربانی سوک په لاس باندې وکړی راوخلی ورولې نو دا خو نه ورسی کنه نو سمانه ده دیو دا خبرې چې قرآن په باره کې گئی نو دا داسې دی لکه د لری زینه چې سړی کانه ولی هغه تخکاری نه غزې ته نه ورسی نو ردیو دا پتوی به دلیل دی دا په قرآن په سینن خلیدا پر پیغمبر په سینن خلی لکه دیو پیغمبر ته ویلې وانه ده نو دا نن خلی په پسې دا به دلیل خبرې قرآن ته دی و چې دا شعر دی کهانت دی سحر جادو دی دا به په سینن خلی وحیل بینهم او پرده براش پمین دلیو کیو بین ما اشتهون او پمین داغس کیج دی غواڑی دیو سه شی غواڑی توبه کول هغه بن قبلیگی یا بینهم و بین ما اشتهون بین طاعت الله پی دنیا کما فعل بی اشیاعهم لکه سرنگی کار کله شو د دیو فملګرو باندې من قبل ور دینه مخکی د دې سمانه د چر دیو د ملګرو سره مخکی کار شو د دیو سره به مغه شاندگی کار وشي ات تیسیر په تفسیر لیکلی دی کما کانوا لا یقبل ایمانهم عند الباس لکه سرنګ چې مخکینی خلق الله تعالی تبا کړی په وخت د عذاب کې بیا الله تعالی ته انتظار نه وکړي ولی فرعون د عذاب په وخت کې ایمان رانه وړ کلمه ونه ویلله خو الله تعالی بچنه ک کما فعل باشیاعهم کما کانوا لا یقبل ایمانهم عند الباس لکه سرنګ چې په خوانو خلق ایمان الله تعالی نه دی قبول کړي په وخت د عذاب کې نو کدی مکی والو باندې عذاب راغی نو بیا کدی ډیر چغي وې خو لیکین د عذاب په وخت کې ور دی ایمان نه قبلېږي انهم كانوا في شك مريب یقینا دی او په شک پوخ کی مریب کلک شک مضبوط شک شک د سن کړو نو تفسیر زاد المسیر اخرنی خبر ذکر کړی ده من البعث ونزول العذاب بهم دی انکار کړو د باس بعد الموت نه قیامت نه انکار کړو او د نزول العذاب نه انکار کړو نو هغه عذاب په دی باندې راغې ځکه دی شک کړو مضبوط شک کړو خو لیکن هغه عذاب پر راغې انهم په شک یقینا دی په شک کی مریب په پوخ او مضبوط شک کی په شک یو د قیامت نه او په شک یو د نزول العذاب نه پدی باندې تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی صلی الله تعالی علیه و آله محمد و آله و سلم.